Vale. مقبول حج کے جو اثرات بدن پہ آتے ہیں یا پھر معاشرے پہ اس پہ مقبول حج کے انسان کے اپنے بدن پہ اور پورے معاشرے پہ جو اثرات آتے ہیں آواز آ رہی ہے وطن کے حاج تارا بتو سڑے چی بیا واپس کرے اور بس سارا بیا مڑ کے دو بس جو نور سکار ورتا وقت ملا ہو نشی داجات دی سنا اللہ سے حاضر ہو سکتا سے بڑا سڑے لے کے اللہ رکھی مڑی دوبرا گران شلوا جی آؤ جی ریل کے کراچے پورے بحری جہاز کے بحری جہاز کے شلہ دے لگے تھے شلہ جی آج باندھے رمضان کے برس دل دا سن 74 کے بحری جہاز سفر ہو کر اچھا 92 تک تھا اس کے بعد مکمل ہوائی ہو گیا تو وہ رمضان میں پہنچتے تھے پھر رمضان شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ تین مہینے ہوتے تھے اور وہ پہلے زمانے پیدل زمانہ جو تھا نا تو اس میں تو ایک حج پر پہنچتے تھے پھر دوسرا حج کر کے آتے تھے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کیسے ہی تھا نا ایک حج پر گئے دوسرا پھر کر کے آئے ہیں احمد صلی اللہ رسول الکریم حج پر جانے سے پہلے فضائل حاج حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دو تین بار پڑھی ہونی چاہیے ہاں جی اور اس کے ساتھ جو ہے تو مسائل حج کے بارے میں مفتی شفیع صاحب کی کتاب جتنی کتابیں شائع ہوئی ہیں سب سے آسان وہ کتاب ہے اور عام فہم ہے ہاں جی ہمارے پاس پہلے بہت ساری کراچی سے آئی تھی ہم تقسیم کرتے رہتے تھے اب ختم ہو گیا ہمارے ساتھ ہاں جی ملتی ہاں جی مسائل کے لحاظ سے اس کو پڑھا ہونا چاہیے ہاں جی پھر آدمی نیت کر کے جائے کہ فلا رف من فرض فی الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. ہاں جی تو جس پر حج فرض ہو جائے تو نہ رفس کرے نہ فسق کرے نہ جدال کرے. تو فسوق جو ہے نافرمانی ہے, اس کا معنی ہو گیا. ہاں جی نافرمانی میں ساری نافرمانیاں آ گئیں لیکن پھر بھی دو کو علیحدہ کر کے بیان کیا. رفسا سیکس کے رخ کا کوئی گناہ نہ کرے آدمی, رفس کہتے ہیں صرف جنسی گناہ, نظر کی حفاظت نہ کرنا, چھونا, خوشبو سے اثر لینا, یہ ہے رفس ہے. اور جدال لڑائی جھگڑا. تو فسوق کے بعد ان دو کو بیان کیا کیونکہ فسوق سارے گناہ آ گیا, اس میں پھر رفس اور جدال بھی آ گیا. لیکن اس کو علیحدہ کر کے بیان اس لیے کیا گیا کہ فسوق میں سے ان دو باتوں پر خاص توجہ رکھنی چاہیے. ساری دنیا کو اس میں جمال جمع ہوتا ہے, راضی پرہیز نہ کرے تو اچھا خاصا تو بدنزی کا شکار ہو کر اچھے خاصے اپنے دن میں گناہ خرید کر واپس ہوتا ہے. اور جدال کہ اتنا وہ آدمی کے اتنا تھکاوٹ ہوتی ہے اور اتنا چڑچڑا ہوتا ہے کہ بس لڑائی سے بچ جائے تو بہت بڑی بزرگی کی بات ہے. لڑنے کو دل حاجی کا ہو جاتا ہے. ایک دفعہ ہمارا قافلہ پہنچا تو زمانے میں سرکاری اسکیم 50 آدمیوں کو جماعت بناتی تھی اور ان پر ایک نگران رکھتی تھی, مجھے نگران رکھا ہوا تھا. تو اس میں اس طرح ہوا کہ حاجی جب پہنچے نا مکہ مکرمہ میں, کچھ آگے بڑھ کر کچھ شکرانہ پیسے وغیرہ دے کر نیچے کے کمرے اپنے لیے کر لیے. ماشاء اللہ, مطلب حاجی ہو تو ہوشیار بھی ہونا چاہیے نا, ہوشیاری بھی کرنی چاہیے. ہمیں پتہ نہیں تھا, خیر ہم اوپر کے کمرے گھر مل گئے تو سیر ٹھیک تھی. پھر جو ہے تو جو انہوں حاجیوں نے ہنگامہ کیا بلڈنگ والوں کے ساتھ, خوب لڑائی ہنگامہ ہوا. خیر انہوں نے پھر خاموش کر کے ان کو بٹھایا, کھانا وغیرہ ان کے آگے رکھا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ خفا نہ ہوں, یہ حاجی بہت تنگ ہوئے ہیں راستے پر, بہت جاگنا پڑا ہے ان کو, بہت لمبا سفر تھا اور بہت پریشان ہوئے ہیں, بہت چڑچڑے ہوئے ہیں, اس لیے یہ آپ سے ذرا تلخی ہو گئی, اس پر آپ خفا نہ ہوں. تو انہوں نے کہا خیر ہے جی, کل جو حاجی آئے تھے نا ان نے تو اتنا ہنگامہ کیا ہے کہ آخر میں احرام پھینک کے اور لنگے اتار کے بالکل الف ننگے کھڑے ہو گئے تھے, یہ لو تمہارا, یہ لو اپنا حاج. حاجی تو میں نے کہا کہ خطا سے میں بلا جائے جی, کیا آپ جو ہے تو آپ پھر واقف ہے حاجی, آپ ایسے حالات کو دیکھتے رہتے ہیں. یہ ابھی آتے ہوئے جدہ میں ہم کھڑے ہوئے نا لائن بنائی, تو پیچھے سے گروہ آیا حاجیوں کا, تو انہوں نے دیکھا کہ اتنی لمبی لائن, ہم سب سے آگے کھڑے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ایک دو آدمی آگے کھڑے, تو کہ ایک دوسرے سے کہا آنکھ ماری تک مخ کے شہ جی. تو جا کر اس کو کہا کہ اخبل کسانی ہو دو پکے دن نہ کہو ہے کہنا صرف. تو سارے انہیں اندر کرتے کرتے کرتے سارے آگے لا کر کھڑے کر دیے. ہمارے ساتھی پیچھے رہ گئے, ساتھی خفا ہو رہے تھے. تو میں نے کہا نا خفا نہ ہو جاؤ, یہ جہاز ہمارے بغیر نہیں جا سکتا. وہ صرف اتنا ہوگا کہ ان کا کلیئرنس پہلے ہو جائے گی, کرسی پر بیٹھ جائیں گے, ہم کھڑے رہ جائیں گے. تو اللہ کے فضل سے اتنے بیمار اتنے بوڑھے ضعیف نہیں کہ گر جائیں گے, ہمارے تھکتے ہیں تو بیٹھ جائیں گے تھوڑا جائیں گے. تو سبحان اللہ, پہلی بات اس سے کیا کہی تھی, جدال ہو گیا جی. پھر کیا کہا تھا اس کے بعد, بدنظری اور جی والا بیان کیا تھا, وہ بیان کیا, دوسرا واقعہ بیان کیا. سبحان اللہ, تو یہ صورت حال ہے. وہ پہلے زمانے میں تو حج ہوتا تھا نا, جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے تھے حاجی, تو راستے میں بدو ان کو لوٹتے تھے. تو کوئی حاجی اگر آگے سے لڑائی کر کے تھے یا دے دے تو حاجی دے حاجی اندازے دیکھو جھگڑے کی بکرا. تو کیا ہوتا تھا کہ حاجی کو صاحب لوٹ پوٹ کر سب سے لے کر حاجی کپڑے کے جوڑا کر مہربانی کرتے تو میں چھوڑ دیتے تھے اور بس اس حال مدینہ منورہ جاتا تھا. تو ان ڈاکوؤں کے ساتھ بھی حاجی جدال نہیں کرتا تھا, ولا فسوق ولا فلا رفثا ولا فسوق ولا جدال فی الحج, ان کے ساتھ بھی جدال نہیں کرتا تھا اور اسے سامان وغیرہ سارا لے لیتے تھے, بس اللہ کا آسرا اللہ اللہ کرتے ہوئے جاتے تھے. اچھے جائے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے کرنا. کیسر صاحب نے ایک واقعہ سنایا نا کہ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ ایک حاجی تھا سارا راستہ لڑتا رہا اور خاص طور سے بیوی بی کو تو خوب ٹارچر کرتا رہا کہ ایک دن حرم میں بیوی بی کو چھوڑ کر آ گیا. اب وہ بیچاری اس کو راستہ کیسے معلوم کرے, اس سے راستہ کیسے معلوم کیا؟ اس نے اپنے اس کی جو کمرے میں جس عورت کے ساتھ رہتی تھی نا تو اس کے شور کا نمبر اسے لیا, اس کے شور کو ٹیلی فون کیا تو وہ میاں بیوی چلے گئے, پھر اس کو لے آئے. میاں بیوی چلے گئے تھے, میاں بیوی نہیں, جب اس نے ٹیلی فون کیا نا ان کو موبائل پہ تو اس کے پیچھے چلے گئے, پھر اس کو لے آئے بلڈنگ میں, اس کا شور لے کر آیا تھا, اس کا خاوند آیا, اپنے خاوند چھوڑ کر آ گیا. تو کہتے ہر ساتھی کے ساتھ لڑائی کی. کیسر صاحب کہتے ہیں میرے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی تھی, آخر میں اس نے کیا کہا کہ میرا سامان تم اپنے ساتھ ہمارے ساتھ ساتھی تھے تو اس کو کہا کہ آپ کے سب سامان کم ہے تو میرا سامان جو ہے آپ اس میں شامل کر دیں تو مجھ کو زیادہ جو پیسے آتے وہ نہیں آئیں گے. تو اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا آپ کی مرضی ہے, آپ کے پاس سامان ہے آپ لے جاتے ہیں تو لے جائے, ورنہ یہ جو آپ سے کہہ رہا ہے تو اس کے پاس نہ سامان ہے, اپنے پیسے زیادہ کیوں لے جاتے ہیں اس کا سامان. تو اس نے اس کو کہہ دیا کہ مجھے تو کیسا ساتھ کہتا ہے کہ اس کا سامان لے جاؤں. تو وہ پختو یہ نا تو وہ سارا پختو نہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ تعلیم کرتے تھے تعلیم کرتے تھے. اچھا اب جو ہے اگلی داستان سنیں. اس طرح ہوا کہ یہ آدمی آیا ہے حج سے واپس, کہ بیوی نے تو کہا کہ میں تو اس سے بہت نالا ہوں. یہ آدمی آیا ہے یہاں آیا تھا, بعد میں رہتا تھا. یہ گھر پر آیا تو پڑوسی کے گھر میں ایک مہمان آیا تھا لڑکا. وہ لڑکا آیا ہے تو اس نے کہیں جلدی سے سوال جواب کر کے جلدی سے نکلنا تھا, اس نے گاڑی اس کے دروازے کے آگے کھڑی کر دی اور وہ جو اندر گیا ہے تو انہوں نے کھانے پر بٹھا دیا اس کو. اس کے ذہن سے خیال نکل گیا کہ میری گاڑی باہر کھڑی ہے جلدی سے نکالنی ہے. اتنے میں یہ آدمی آ گیا, یاجی صاحب آ گیا. آجی صاحب آ کے اس نے کہا کس نے گاڑی کھڑی کی ہے جی, ہنگامہ ہوا. وہ لڑکا نکلا, اس نے ان کو گالیاں دی جی. اس نے اس کو گالیاں دی, لڑکا نوجوان نومر تھا, اس نے آ کر اس نے اس کی پٹائی. جب اس کی پٹائی کی تو اس طرح بردے ہاتھ پیر کے زور میں تو اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. آپ پٹائی کر کے وہ دل ٹھنڈا کر کے اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا کہ اس نے بیٹھ کر اس گاڑی کو جائے تو اس نے پیچھے سے فائر کیا, آدمی کو وہیں قتل کر دیا. آپ سارے ثبوتوں کے ساتھ ہو قتل ہو گیا جی, اور اب تک جیل میں آ جائیں جیل میں. اب 302 کی پر تو ضمانت ہی نہیں ہے جب تک کیس کا فیصلہ نہ ہو. وہ اتفاق جو لڑکا قتل ہوا تھا, الیکشن ہوا تھا, اس کا کوئی چچا یا کون وہ اسپیکر بن گیا ہے. ہاں چچا اسپیکر بن گیا ہے. تو اب یہ صورتحال ہو گئی. تو صورتحال یہ ہے کہ حج میں آدمی جیسا استعمال ہوتا ہے اس کے اثرات آ جاتے ہیں, پکے ہو جاتے ہیں. اس پر میں ہمارے جو حج کا یہ قافلہ جب جا رہا تھا نا تو ہماری جو کمپنی ہے ڈاکٹر سیار صاحب علی وکیل صاحب علی, ان کا تربیتی پروگرام ایک روزہ ہماری خانقاہ میں کیا کرتے ہیں. تو اس دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم بیان کرو. تو بیان کرتے ان کو میں نے سنایا ایک واقعہ. میں نے کہا ہمارے کالج میں ایک بابو ہوتا تھا جس نے 40 دن بھی لگائے ہوئے تھے تبلیغ میں, بادشاہ تھا, نماز بھی پڑھتا تھا. حج پر گیا, حج کر کے آیا تو اس کی ایک بری عادت شروع ہو گئی. اس کی کہ کالج میں کوئی جاتا تھا نومر یہ جو بابو صاحبان ہوتا ہے تو کوئی جاتا تھا بس اس کو پیچھے سے ایسے کر لیتا تو بڑا ہنگامہ ہوا کالج میں, بڑے برے اثرات ہوئے. تو ہمارے اس وقت سپرنٹینڈنٹ تھے غلام حسین صاحب, تبلیغی آدمی تھے وہ بھی, وہ بڑے نیک آدمی تھے, وفات پا گیا اللہ مغفرت کرے ان کی. انہوں نے مجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب اس کا خادمی کا کیا کیا جائے, یہ تو بہت اس نے برا تاثر چھوڑا ہے اور بڑا برا حال وہ لگ رہا ہے. تو وہ میں نے اس سے کہا کہ میں نے کہا جی صاحب احرام کے ورنہ غلطی شویدہ ماری اثر ہے اس. تو کسی کے قریبی ساتھی نے اس سے پوچھا, اس نے کہا یار منگو احرام کے ڈیر منگا ہو طواف کے ڈیر مزے اکڑے بس کچا کچا لے کر خواہ کے ہما تو اپنا کھول ڈیر خون بہوانی کہ نو عمر خوشک لڑکوں کے ساتھ طواف کرتے تھے بڑا لطف آتا تھا. تو میں نے کہا یہ بات ہے. ایک دن میں کالج کیا کہ کافی زمانہ پہلے کی بات ہے, یہ نئے ساتھیوں کو یاد بھی نہیں ہوگا. کالج میں گیا تو وہ آدمی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ فلانا بیٹھ کر کیوں نماز پڑھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کس طرح ہوا ہے کہ محلے کے لوگ اتنے تنگ ہوئے ہیں کہ محلے کی مسجد کے غسل خانے میں نہا رہا تھا اور غسل خانہ اوپر سے آزاد تھا. تو کہتے ایک آدمی تیزاب کی بوتل لے کر آیا ہے اور اس کے سر پر اس نے الٹی ہے تو اس کا سارا بدن جلا ہے اور اب اس کی جلد اکڑی ہوئی ہے تو یہ بیٹھ نہیں سکتا. پشاور کے خاندان کا واقعہ ہے کہ پورا خاندان حج کے لیے گیا تھا تو بیت اللہ شریف کو پہلی نظر دیکھتا ہے آدمی تو کہتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے, سب کی نظر اس پر لگی ہوتی ہے, اس پر گرد و پیش کا احساس نہیں ہوتا آدمی کو. یہ سارے خاندان والے دیکھتے رہے, دعائیں مانگتے رہے, آگے بڑھتے رہے. جب طواف کا وقت آیا دیکھا تو اس کا خاوند نہیں ہے, باقی اس کے بیٹے بیٹیاں تو ہیں لیکن خاوند نہیں ہے, غائب ہے جی. خاوند جو ہے پھر یہ نہیں ملا, یہاں تک کہ لوگ یہ لوگ حج کر کے واپس آ گئے تو یہ حج کیے بغیر واپس آ گیا تھا. تو پھر اس کی بیوی سے آدمی کوئی راز کی باتیں آخر بیوی کو کہہ ہی دیتا ہے, تو اس کی بیوی سے لوگوں نے پوچھا, اس نے کہا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ جب میں بیت اللہ شریف آگے بڑھا تو ایک ایسی آگ آئی کہ مجھے حدود حرم سے بگا کر باہر نکال کر اس نے چھوڑا. تو کہتے اس کا تو مجھ پر ایسا خوف اور دہشت طاری ہوا کہ پھر میں بس حج کیے بغیر واپس آ گیا. یہ آدمی اس کی کیمسٹ ڈگرس کی دکان تھی اور اس پر یہ جیلی دوائیاں بیچا کرتا تھا, چونے کی بنی ہوئی گولیاں اور یہ جو ہے تو دوائی کی شکل میں بیچتا تھا. ہمارے ایک پروفیسر کے ساتھ یونیورسٹی میں, ابھی پروفیسر ہے, اس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. حج پہ گئی ہے, عمرہ کر کے پھر نہیں ٹھہر سکی, پھر واپس. اچھا, بس حج تک نہیں ٹھہر سکی. اپنے ساتھ جو دوسری خاتون تھی اس کو بھی لے کے واپس. ہمارے یونیورسٹی میں اب بھی ان سروس ہے. وہ کہتے کہ بھائی اتنی تنگ میں ایک رات بھی نہیں گزار سکتی عمرے کے بعد, پھر واپس. یہ ہمارے علاقے کی ایک عورت جا رہی ہے, اس کے بھائی نے کہا کہ چلو دے حج اوکھا. ہاں دا سے لازم علاقے کے تک دریا متل دام بنا دی کہ بس بیا زما گرا خریل واخلا گرا خریل علاقے کے انتہائی دو سے خبر والا کا داخے گی کم کم علاقے کم سے بنے دگا علاقے پختون بھائی جی پلانے کار ہو اسی ماں سے لگا نظموں گا پختوں کے دا غلط کل کندرے نہیں الطا ہوئی. تو اس آدمی نے کہا اگر اس نے حج کر لیا نا تو یہ دیکھیں. اچھا, اس طرح ہوا ہے کہ جب جس وقت کے یہاں سے فلائٹ کے لیے جانے لگے تو اس نے کہا کہ بس نکلتے ہیں فلائٹ کے لیے جا رہے ہیں. اس عورت نے کہا میرے تو قدم دم نہیں اٹھ سکی ہے بس پہ ٹکٹ کا کوئی 30% کتنا ہے کینسل ہو جاتا ہے, باقی ملتا ہے وہ پھر کچھ کر کرا کے. ٹکٹ کیش کیا ہے, باقی جو ہے تو نہیں ہو سکا. سبحان اللہ. تو اس لیے کہتے ہیں کہ حج پر جانے سے پہلے سارے حق حقوق کی ادائیگی, کسی پر ظلم کیا اس کو معاف کیا ہوا, کسی کا پیسہ دبایا زمین دبائی اس کو دیا ہوا, کسی کو ناراض کیا تھا گالی دے دی تھی بے عزت کیا تھا اس کو خوش راضی کر کے سارے کھاتے چکانے چاہیے. سب چکا کر جو ہے تو پھر جانا چاہیے, کیونکہ اگر صرف طواف کرنا اللہ پاک کا مقصود ہوتا آپ سے تو لاکھوں کروڑوں فرشتے طواف کر رہے ہیں. اور لاکھوں کروڑوں فرشتے تسبیحات پڑھ رہے ہیں, نمبر رکوع میں ہیں, سجدے میں ہیں, قیام میں ہیں. کہ اتنے فرشتے, اتنے زیادہ فرشتے آسمانوں پر کہ ان کے بوجھ سے آسمان چرچراتا ہے. ان میں سے کوئی جو ہے وہ قیام میں ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی قاعدے میں ہے, اور اللہ کی یاد اور تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. انسان کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عبادات کے ساتھ معاملات اور معاشرت, اخلاقیات, یہ ساری باتیں جوڑی ہیں, ان سب کو درست کرنا ہے. اور اجرسو کی یہ تاثیر ہے کہ انسان جب اس کے سامنے سے گزرتا ہے تو اس کے باطن کو پھر ظاہر کر کے چھوڑ دیتا ہے. جو باتیں اس کے اندر سے چھپی ہوئی تھیں پہلے, پڑی ہوئی تھیں پہلے, پھر وہ ظاہر ہو جاتی ہیں, اس کو پھر چھپا نہیں سکتا ہے, پر سب کے سامنے آ جاتی ہے. تو اس لیے بڑی تیاری کر کے جانا چاہیے. سبحان اللہ. کوئی اور بات آپ پوچھتے ہیں تو پوچھیں گے. قادر صاحب جی, سلمان صاحب جی, سلمان صاحب جی, یہ صاحب جی, جو حج ہوا ہے صحیح ہوا ہے. اور جو دار المکرات کے مفتی نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں جو حج ہوا ہے 25 لاکھ کا, میں نے اخبار میں پڑھا, صحیح بھی ہے کہ نہیں, کیونکہ اس وقت 4 منٹ جو ہے نا سائنٹیفک طریقے سے اس نے کہا کہ 4 منٹ کا وقفہ تھا سعودی عرب میں چاند دیکھنے کے لیے. اچھا, تو آئی غلط ہوا جی, اس نے تو ایسا کہہ دیا. اب تو یہ اخبار ہی ہوئے ہمارا, ماشاء اللہ, مفتی صاحب تو بہت کمال کے آدمی ہیں. مفتی صاحب بہت کمال کے آدمی ہیں جی, ماشاء اللہ. تو ان کو دوسرے دن کرنا چاہیے تھا. جامع رشید والا نے 2 دن کا وقفہ کیا ہے. ہاں جی, کافی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں یہ لوگ, کافی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں. برنارڈیا لیب کے شاگرد جو ہیں نا, کافی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں. جس تاریخ کو مسلمانوں کا امیر اور فکر کر کے, کوشش کر کے مقرر کر لے, وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی وہ نافذ ہو. یہ مسئلہ ہی ہے. ہاں جی, مسئلہ ایسا. اب مثلا آج ہے جی 29 ذوالقعدہ ہے, مہینہ چاند 29 کا ہے, لیکن 29 ذوالقعدہ کو ہو گیا چھا گئے بادل. تو مسئلہ کیا ہے کہ 30 شمار کر کے اگلی کو جائز کم کریں گے. تو مطلب کیا ہوا کہ اگرچہ حقیقت میں وہ بن رہی تھی 10 ذوالحجہ, لیکن ہم نے 9 ذوالحجہ کر کے اس پر حج کیا ہے, تو آئے حج ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ بالکل ادا ہو گیا. اگلے مہینے میں اگر 28 دن کے بعد چاند نظر آ رہا ہے تو اس کو پھر یہ ٹھیک کر کے اگلی تاریخ کو ٹھیک کریں گے, اور اس پر جو ہے تو نہیں ہوگا جی. یعنی سائنس کہہ رہی ہے کہ آج چاند ہے, لیکن بادل ہیں, چاند نظر نہیں ہے, تو 30 پورا کر کے وہ کریں. ہاں, سائنس کے لیے چاند ہے, لیکن یہ ایک بادل ہو گئے ہیں تو نظر نہیں آیا. نظر نہیں آیا. اس پہ ایک اور ٹیکنیکل چیز بھی ہے, ہم میں اور سعودی عرب میں جو اسٹینڈرڈ ٹائم کا فرق ہے وہ 2 گھنٹے ہے, وہ لوکل ٹائم کا فرق 2 گھنٹے نہیں ہے. کیونکہ ہمارے جو پاکستان جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ 61 ڈگری سے شروع ہوتا ہے. اچھا 61 ڈگری سے یہ بلوچستان کے کونے سے شروع ہوتا ہے. اچھا تو 61 ڈگری سے لے کر ہر ڈگری پر 4 منٹ کا فرق ہوتا ہے. ہمارا جو اسٹینڈرڈ ٹائم ہے وہ 75 ڈگری پر ہے. 75 ڈگری بالکل ناروال میں پاکستان کے آخری کونے سے گزرتا ہے. اچھا کتنے پاکستان سے گزرتا ہے؟ مطلب 61 پر نہیں ہے وہ, 61 پر نہیں 75 پر. 75 پر اس کونے میں, مشرقی کونے میں. تو پاکستان کے اندر جو ٹائم کا ڈفرنس ہے وہ 1 گھنٹہ 15 منٹ کا ہے آپس میں. لوکل ٹائم کا جو ڈفرنس ہے وہ اور ہے. ہم اس سے اپنے ٹائم کو میجر کرتے ہیں. مطلب اس میں یہاں سے وہاں تک بھی 1 گھنٹے کا فرق ہے؟ 61 سے لے کر 75 کے درمیان ہر ڈگری میں 4 منٹ کا فرق. 4 ہو گیا تو یہ ہو گیا 75 اور 61 اور 9 اور 9 × 14 4 × 14 = 56 گھنٹہ ہو گیا. یہ تو یہ اسٹینڈرڈ وہ ہے. تو 1 گھنٹے کا فرق ہمارے آپس میں ہے. تو ہم اور سعودی عرب میں جو فرق ہے وہ 1 گھنٹے کا ہے جب اس کونے سے شروع کیا جائے. اچھا تو یہ ٹیکنیکلی بھی اس میں اور باتیں ہیں. ہم سعودی عرب کے ساتھ بھی عید کر سکتے ہیں, اس میں مسئلہ نہیں. بالکل, کیونکہ یہ 2 گھنٹے کے فرق کو یہ حساب کر کے مہینے میں 1 دن بناتے ہیں. حالانکہ وہ 2 گھنٹے ناروال کے ساتھ جو لائن گزرتی ہے اس کے ساتھ 75 ڈگری کے ساتھ. اچھا پاکستان شروع ہوتا ہے 61 ڈگری سے. بالکل, اس لیے حضرت مفتی شاہ الدین فضلی صاحب کا بیان آتا کہ یہ کوئی اب سے ہمارا ان کے ساتھ یہ اختلاف نہیں ہے. اس علاقے کے لوگ ہی کوئی 300 سال سے اس طرح ہے کہ ہماری پہلے ہوتی رہی ہے, پہلے ہوتی رہی. پر یہ سبق کیا لگا کہ مندم چتر ایسے ہونے کا تو حکومت میش کتل میش کتو مطلب سے میش کتو سے مطلب ہے کہ میش بغور ان بکر بکو یا بکر بکو تا خلق بھی مزید بکتو مطلب جو کم دی اعلان کیا ہوٹل قتل ہی. جس کا یہ اعلان کیا کرتے ہیں وہ سب نے دیکھا ہوتا ہے. تو اس لیے مفتی منیر صاحب کہہ رہے چاند تو ہوا تھا جو سب کو نظر آئے. جمع غفیر اس پہ شہادت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, کمیٹی بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, سب لوگوں نے دیکھا ہوا ہوتا ہے. ہاں جی, اور جمع غفیر جو ہے تو جمع غفیر 12 آدمیوں سے لے کر انتہائی 50 آدمی ہیں. اور جمع غفیر کی اپنی تشریح کوئی فقہا کے ہاں نہیں ہوئی ہوئی ہے کہ جس تعداد کا دل مطمئن ہو جائے. اور بس جتنے آدمی آئے نا اور ان کو دیکھا, ان کو ان کی حالت کو, دینی حالت کو, سمجھ کی حالت کو دیکھا, اور اس سے آدمی کو اندازہ ہوا کہ یہ سارے جو ہے تو ہاں, اور تھوڑا سا جو ہے تو اگر وہ ایسے کرتے ہیں, اگر ان کی ذرا اس پر کرتے ہیں ان کی, ہاں جی, تو ہر ایک آدمی کو لے دراز بلائیں اور اسے کہیں کہ چاند جو ہوتا ہے نا یہ اس کا دورانیہ ہوتا ہے, اس جگہ سے لے کر ایسے تک آتا ہے. ہاں جی, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا, تو ہر ایک سے وہ پوچھے, وہ بدر صاحب کی طرف جاتا ہوشیار آدمی ہو تو وہ بنا کر رکھ لے ڈڈے کے اوپر لگا کر, ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو, تو اسے کہے کہ چاند کے ایسے تھا, تو دیکھے گا گواہی ٹھیک نہیں ہے تو کوئی اس کو ایسے کہے گا, کوئی ایسے کہے گا, کوئی ایسے کہے گا, اور اگر گواہی سب کی ٹھیک ہو گئے تو سارے جو ہے تو اس کو ایسا ہی ایسا جس حال میں تھا اس میں کہیں گے. تو یہ جرا بھی ہو گیا. جرا ہو گیا, جرا ہونے کے بعد بس پھر فیصلہ ہو گیا. فیصلہ ہونے کے بعد کوئی شک نہیں کرنا چاہیے. دو باتیں ہیں نا, مطلب رمضان کا چاند جو ہے کل روزہ ہوا نا, اب بیداری والا آدمی کی شہادت بھی اس میں قبول ہے, لیکن عید کے لیے پھر بڑے سخت شرائط ہیں. یہ رمضان کی خبر ہوا اس کے لیے کوئی بھی شہادت دے دے وہ خبر روایت, رمضان کے لیے خبر روایت کافی ہے, لیکن عید کے لیے کا ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر شرائط سخت ہیں. تو جمع غفیر جو ہے تو کہتے ہیں کہ کسی علاقے میں قتل ہو جائے, اندھا قتل ہو جائے, تو اس علاقے کے 50 آدمیوں کو قسم دی جائے گی. ہاں جی, 50 آدمیوں کو قسم دی جائے گی, تو آخری جمع غفیر کا 50 مانا گیا ہے. جمع غفیر 50 کو کہتے ہیں کہ پوری وادی پشاور میں 50 آدمیوں نے اگر دیکھ لیا, اور وہ 12 آدمیوں نے دیکھ لیا جمع غفیر ہے. کئی موقع پر ہم نے دیکھا ہے, ہمارے قریبی لوگوں نے دیکھا ہے, ہاں جی انہوں نے نہیں مانا. ہاں دیکھا ہے, لیکن وہ ایک دفعہ میں اس طرح ہوا کہ ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ چاند کا دیکھنا اور چاند کے حساب کا رکھنا یہ فرض کفایہ ہے, تو ہم خود کیوں نہ دیکھیں. اس زمانے میں یہ انڈسٹری کے سے باہر یہ آبادیاں نہیں ہوتی تھیں, جتنی آبادیاں کہ بورڈ وغیرہ ساری آبادیاں کینال ٹاؤن بالکل یہ خالی میدان تھے, بڑے خوبصورت کھیت ہوتے تھے. اس کی طرف ہم نکلے تو چاند دیکھا ہم نے, دیکھا حضرت مولانا صاحب کو دکھایا, جتنے آدمی ہم نکلے تھے سب نے دیکھا چاند. اور پھر واپس ہم آئے کیونکہ خیال تھا کہ نماز دس منٹ بعد پڑھیں گے, پہلے چاند کو دیکھیں گے. جب نماز کے لیے ہم اندر جا رہے تھے تو ریڈیو آن تھا جی, تو ریڈیو پر اعلان ہوا کہ رویت ہمارے آل کمیٹی کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ پورے پاکستان میں چاند کہیں بھی نظر نہیں آیا ہے. تو ابھی مکہ مکرمہ میں رویت اعلان کی بات ہوئی نا, شبیر کاکا خیر صاحب بہت دلائل دے رہے تھے, تو میں نے کہہ رہا رویت اعلان کمیٹی کی کوتاہیاں کہتا تھا آپ کو میں بتاؤں کہ ہم نے خود دیکھا ہے, اور جبکہ رویت ہلال نے اعلان کیا کہ چاند نظر نہیں آیا جبکہ میں نے خود دیکھا ہے, تو سارے اس کے دلائل ختم ہوئے. ٹیسٹ ایس میں جو فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا جی, کراچی کے مفتی صاحب کو ہے تو اگر اس طرح تھا بھی, اگر غلطی تھی بھی تو شریعت کو حکم تھا کہ اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا جی, کتنے جو ہے تو 50 لاکھ لوگوں کو شک میں ڈالنا اور دنیا اسلام میں جو افراتفری پیدا کرنا جی, اور جو ہے حالات کو خراب کرنا, یہ جو ہے تو یہ کم علمی کی اور ناسمجھی کی علامت ہے کہ اس آدمی کو ہو سکتا ہے کہ اس کو فقہ کا علم تو آتا ہے لیکن دین کا فہم نہیں ہے جی. چلیے ایک ٹیکنیکل بات آ گئی تو آپ کو سنا دوں گا. ہمارے کوارٹ کے مریضوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب 4 مہینے لگانے کے لیے گئے تھے اور واپس آ کر پاگل ہو گئے. پاگل کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا واپس آئے تم نے آئے کہ ہمارے تبلیغی جماعت کے مفتی ہیں ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میں بینک کا مینیجر ہوں اور میری بارے میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کیا حرام مطلب آپ کی آمدنی ہے اور یہ ہے وہ جو فتویٰ تھا انہوں نے بتایا کہ وہاں سے آدمی آیا ہے بالا صاحب ہمارا پاگل ہے, وہ کہتا ہے میں کتا ہوں مجھ سے بدبو آ رہی ہے مجھ سے ہٹو ہے. میں اس کو لے کر آئے ہم اب کوئی کبھی دم کرتے ہیں کبھی ٹرک کرتے ہیں اس کے ساتھ کوئی ٹرک کرے گا. تو جب اس کو لے کر آیا تو میں نے کہا اس کو میرے پاس کمرے میں بٹھا دو اور تم دونوں بھائی دوسرے کمرے میں بیٹھ جاؤ, تو میں اس کو دم کروں گا پھر تمہیں بلاؤں گا, تم جب آؤ تو کہو گا کہ ہاں ڈاکٹر صاحب آپ بدبو ہی سنگا چھوا, ہاں بدبو ختم چھوا دیر نجی بدبو دار دس پی والا بدبو سنگا چھوا ختم چھوا بالکل. تو میں پھر تم لوگوں کے بدبو تو ختم ہو گئی کیا بات ہو گئی؟ تو میں آپ سے کہوں گا کہ اللہ کے احسان ہوا اللہ کے فضل سے جو دم ہم نے کیا اللہ پاک نے ٹھیک کر دیا اس کو. تو یہ اس کے ساتھ ہم نے کیا یہ ٹوٹکا کیا. تو اس کے بعد کیا میں نے کہا کہ اس نے چلو اس نے کہا کہ سو گزارا ہے میں پس چیوے دیا. تو میں نے کہا فتویٰ تو دے فتویٰ دینا تھا کہ فتوے کے ساتھ فہم بھی چاہیے جی, کہ مفتی صاحب کا فتویٰ کا علم تو تھا ساتھ فہم نہیں تھا کہ اس کو اس طرح فتویٰ میں نے دیا تو اس کا کیا اثر اس پر آئے گا, آدمی کو پاگل کر کے چھوڑ دیا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ فتویٰ دینے والے کو خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی معلوم ہونا چاہیے, اس میں خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کا فتویٰ اپنا ہے ہمارا اپنا ہے. تو شکر ہے کہ اللہ پاک نے پہلے سے بتایا ہوا کہ آپ دم میں نے بادنا ہاں جی, ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے ہاں جی, ورنہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو جلا لیجیے ایک تھپڑا کر لگ جاتا ہاں جی, کہ لگا کہ اسرائیل علیہ السلام کو لگا ہے تو آنکھ ہی نکل گئی. ایز اتھارمی رحمۃ اللہ کے بیان میں آئی ہوئی بات کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا ہے خضر اس کو اسرائیل علیہ السلام کو. یہ جی یہ بات درست ہے, اسرائیل کا کوئی وہ نہیں ہے فرشتہ, اس کو مالک الموت اسرائیل کوئی نام نہیں ہے, کسی دور میں پڑا ہے کراچی والے. اچھا ان کی کسی کتاب میں تھا کہ اسرائیل نام کا کوئی فرشتہ نہیں ہے. اچھا یہ غلط نام ہے. اچھا وہ مالک الموت ہے تو کوئی جو چار فرشتے ہم کو کہتے ہیں نا. آئے تو حدیثوں میں نہیں آیا ہوا اسرائیل کا لفظ. اسرائیل کا لفظ تو ایسے نہیں دیکھا. ہاں جی لیکن سارے استعمال کرتے ہیں جو چیز اس طرح عام ہو جاتی تو پھر اس پہ جیسے یہ بعض لیڈیز لوگ خدا کے اس پہ اعتراض کرتے ہیں, خدا نہیں کہنا چاہیے, بہت سخت اعتراض کرتے ہیں نا کہ ہمارے سارے بزرگوں کے. وہ تو طارق جمیل صاحب نے بھی شروع کر دیا خدا نہیں کہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں فتوہ میں نہیں دیتا. ہاں جی اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کوئی لفظ ملتا بھی نہیں ہے, خدا اس میں صحیح معنی نہیں آتا. سارے ہمارے بزرگ بڑے بڑے سب کی تحریروں میں ہے. اس نے کہا کہ جائز تو ہے لیکن اللہ کے نام میں جو مٹاس ہے وہ خدا کے نام میں نہیں. اس طرح اچھا محمد کسی سے سنا تھا کہ عبد المنان صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے سخت کہا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے. سبحان اللہ. تو رشید احمد صاحب کی تاریخ میں ہے کہ سر میں نے پڑھے ان کی کتاب میں. اچھا اچھا ایک تو آدمی کافی محقق آدمی ہے. وہ حضرت یہ بھی کہتے ہیں کہ اصطلاح میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, لا مناقشہ فی الاصطلاح. اگر ملک الموت کو کوئی اسرائیل کہتا ہے اعتبار سے کوئی اصطلاح اس کی ہو تو اس کی بھی گنجائش ہو سکتا ہے کہ تورات انجیل میں اسرائیل آیا ہوا ہو تو اسی کو لیا ہو. یہ عربی لفظ نہیں لگتا. ہاں جی عربی لفظ نہیں لگتا, یہ عبرانی لفظ لگتا ہے نا. اسرائیل بھی ہو جائے نا, اسر کہتے ہیں بندہ, عیل کہتے ہیں اللہ کے لیے اسرائیل اللہ کا بندہ, جیسے عبداللہ ہوتا ہے نا. تو اس طرح عبرانی میں اسرائیل ہے. تو اسحاق یہ اسحاق علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل ہے تو اس لیے ساری نسل کو پڑھا کے بنی اسرائیل کہتے ہیں. چار ڈگری پیچھے تھا چاند سورج سے, چار منٹ کا وقت تھا سعودی عرب میں. اچھا سائنس کے مطابق چار منٹ میں پاسبل نہیں ہے وہ کہتے دیکھنا. اچھا دوسرے جن انہوں نے جب تیس کر کے دیے نا پوپل سیکٹر نے تیس پورے کر کے دیے نا ایکات کا. اچھا دوسرے دن تو ضروری نظر آنا چاہیے تھے نا. ہاں پھر پاکستان کو دوسرے دن بھی نظر نہیں ہے پاکستان, یعنی ان کی رقم کی تاریخ تھی پوپل سیکٹر. اچھا اور ان کے تیس سو اس دن بھی کسی جگہ پاکستانی اس کے تو انہوں نے ایک دن آؤ کا آگے کر دیا پاکستان. نظر عام نظر نہیں آیا سر. اچھا شاید اپنی مشکل تھرو پاکستان ایون پشاور سے بھی ہم نے وہ تو دو تاریخ تھی نا وہ تو ہماری دو جی زمین نے دو دلا شو کر دو کو تمام قبول شو کے نظر آئے. اچھا پاکستان پشاور کی رقم. اچھا کسی کو نظر نہیں ہے اس لیے انہوں نے پاکستان دو دلہجا کون سی سعودی عرب کے دو دلہجا وہ نظر آیا پشاور کو گیا تین تاریخ اتوار کے دن شام کو تو ہمیں نظر آیا تھا اتوار کے دن شام وہ تو دو ہو گئی نا پاکستان کی رقم تھی ہماری دوسری پاکستان کی لیکن سنیچر کو تو نظر نہیں آیا تھا نا جس طرح تیس پورے کر کے پھر خدا کا دیکھا نا کہ شہادت وہی ان داغ تھا جو ٹول تبنخ کہہ رہی کہنا جو سنا والا تھی مجھے ادھر ہی جائے سمجھتا ہوں کہ آدمی آشمنٹ ہوگا بغیر اینک کچھ سڑی ہوگی نہیں انہوں نے سڑے نہ ہو بغیر اینک کے آدمی دیکھ لی تو یہ تو واقعی بہت بڑا اچھا ہے. یہ کیا چاہتا ہے بڑا چاند دیکھے بڑا چاند دیکھ جب میں نے بغیر عینک کے دیکھ لیا تو بڑا ہم تو عینک لگاتے ہیں اپنے یہ کم پانی سے نا آپ کو شہادت دو کریں نا تیس تیس مکمل کر کے یکم پشاور تیس مکمل کیا پھر یکم یکم کو انہوں نے اعلان کیا تو یہ تو سوری طور سے ہو گیا نا تیس دن تیس دن جو تھے پچھلی گواہی کے. ہاں جی تاریخ رمضان کی گواہی کے 30 دن تھے تو اس پر 30 دن پورے کر کے انہوں نے کیا, شرعی لحاظ سے ہو گیا. جی پرانے لوگوں کا جو فرق ہو جاتا تھا کہ جس دن پہلا رمضان اس دن ہم تو رمضان ہمیشہ سعودی کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ خبر واحد پر رمضان ہو جاتا ہے, تو اس لیے آپ شروع کر دیتے ہیں کہ ایک اطلاع آ گئی ہے بس. ہاں جی رمضان تو ہم خبر واحد سعودیہ والے کے کو خبر واحد مان کر شروع کر دیتے ہیں. ہاں جی ہم نے تو ذلحجہ کا بھی سعودی کے ساتھ دیکھا, اگلے دن جو قاضی صاحب آ گئے کہ یہ کیا ہے, آپ کا مسئلہ ہے کہ ان کے ساتھ کہتے ہیں وہ رمضان کے لیے. ایسے ہم وہ جہاں چاند کا وہاں مشاہدہ کرتے رہے تو جو سولہویں تھی اس میں اوپر سے کٹا ہوا تھا نا, خیال آپ کا ہوا. پندرہ میں نے سولہویں کو دیکھا ہے. ہاں جی آپ نے تیرہویں کو تھوڑا سا کام تھا, میں نے کہا کل پورا ہوگا, چودہویں پندرہویں کو دیکھنا ہمیں نہیں ہو سکا تھا. ہاں جی سولہویں کو دیکھا تھا. امریکہ میں چودہویں کا جو ہوا ہے نا چاند کے آدھا تقریباً تین چار کا ہوا ہے, وہ بھی وہی سعودیہ کے مطابق تھا. چودہویں کا چاند کا جو چاند کرن ہوا ہے اچھا امریکہ کے اسٹیٹس میں تقریباً تین بائی چار ہوا ہے چاند کرن, تو انہوں نے تاریخ چودہویں اس کی چودہویں نہیں ہوئی تھی مطابق وہ چودہویں تھے. اس میں اب اس طرح یہ ہے نا کہ امریکہ کا فرق جو ہے وہ 10 گھنٹے ہے, تو 10 گھنٹے میں جو ہے تو پھر بالکل یہاں پر اگر وہ چاند مطلب یہاں مغرب کو نہیں دیکھا گیا گن اور امریکہ کی شام صبح سویرے ہو گئی ہے, صبح سویرے ہو گئی ہے, 10 گھنٹے کا فرق ہو گیا ہے. 10 گھنٹے میں چاند 20 منٹ پیچھے ہو گیا ہے, وہاں نظر آ گیا تو زوال سے پہلے تک کی گواہی قبول ہے. ہاں جی زوال سے پہلے تک کی گواہی قبول ہے, زوال سے پہلے تک کی گواہی میں یہ آ گیا, اور مشرق کی روایت مغرب پر حجت ہے وہ بات بھی ہو گئی. اس پر میں نے 3 آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں غزالی میں. ہاں جی یہ بات میں خاص طور پر لکھی ہوئی ہے, یہ بات جو ہے تو یہ کسی فتوے میں کسی مفتی کے زیر باس نہیں آئی ہوئی ہے, اس لیے میں نے لکھا تھا کہ اس کو لے کر جس طرح پہلے میرے خلاف ہنگامہ ہوا ہے پورے پاکستان میں نا, لیکن آخر اس بات پر آئے ہیں جس کو لکھا تھا میں نے. وہ ہنگامہ یاد ہے آپ کو کان والا, کہ کان میں دوائی ڈالنے سے وہ دماغ کو چلی جاتی ہے, اور دماغ سے جو ہے تو کان سے جوفے دماغ تک رستہ ہے, جوفے دماغ سے جوفے پیٹ تک رستہ ہے. تو اس لیے وہ اس پر میں نے لکھا کہ کان کا آگے پردہ ہے, اس سے دوائی جو ہے دماغ تک جا ہی نہیں سکتی, اگر دماغ پر جائے بھی تو وہاں سے پیٹ کو رستہ نہیں ہے, اور ہاں کسی کا اگر پردہ پھٹا ہوا ہو تو اس کی نالی سے کوئی قطرہ نفوذ کر کے حلق تک جا سکتا ہے, اور اس کا ذائقہ بھی محسوس کر سکتا ہے آدمی حلق میں. لیکن یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ کوئی آدمی سرما لگا کر لیٹ جائے اور اس کی آنکھ کی نالی سے اس کے ناک میں گرے اور ناک سے حلق میں گرے, جبکہ اس پر فتویٰ ہے کہ سرما لگانے سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا. تو یہ دونوں اس طرح کی چیزیں ہیں. تو کراچیوں کے مفتیوں نے پھر لکھا کہ نئے اٹھے ہیں اور نئے لوگ اٹھے ہیں اور نئی سائنس سے لڑا رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا, ان کو اپنی سائنسوں کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے. پورا ہنگامہ ہوا. پھر جو ہے تو مفتی غلام الرحمان صاحب نے مجھے میرے ساتھ رابطہ کیا, اس نے کہا میرے ساتھ آ کر باس کرے, اور حوالے لے کر آئے. تو میں نے پروف ڈائیگرام بنا کر اس کو بھیجی, تو میں نے کہا کہ میں اناٹمی کے شعبہ اناٹمی کا پروفیسر ہوں اور میں عالمی سطح پر اتھارٹی تسلیم لیا جاتا ہوں. عالمی سطح پر جو ہے تو بہت زیادہ تحقیق کی بات نہ ہو تو اس کے بارے میں اتھارٹی ہوں, میرا کال حجت ہے. تو پھر سارا انہوں نے کر کرا کے پھر نے کہا کہ ہاں بس یہ بات ٹھیک ہے کہ احتیاطاً اس پر عمل کرنا چاہیے, لیکن بات یہ ٹھیک ہے کہ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. وہ یہ حضرت مولانا صاحب کی مجلس سے میں نے یہ سوال کیا تھا, میں نے کہا حضرت مولانا صاحب یہ بات حدیث میں آئی ہوئی ہے کہ کان سے رستہ ہے اور روزہ ٹوٹتا ہے, یا فقہا نے کہی ہوئی. انہوں نے کہا حدیث میں نہیں آئی ہوئی, فقہا نے کہی ہوئی ہے. میں نے کہا شکر ہے حدیث میں نہیں آئی ہوئی. کیوں کہ حدیث اتنی پکی اور پختہ چیز ہے, اس میں غیر معیار غیر معیاری بات کبھی نہیں ہوتی. اتنی ہم نے کوئی 68 سالہ عمر میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں پائی ہے کہ جو کمزور ہو حدیث میں اور وہ کمزور ہو. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.